आर्य भद्र पुरुषो मातृशक्ति, कुछ काल के लिए हम उस परमपिता परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही बड़े आश्चर्य का और दुख का भी विषय है। कि जिसने हमको उत्पन्न किया है, पैदा किया, ये जो शरीर है हमारा जीवन, जिसने जीवन दिया है और चला रहा है और रक्षा कर रहा है, जिसने वो ज्ञान विज्ञान दिया है जिसके माध्यम से हम सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, बिना ईश्वर के ज्ञान विज्ञान के हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। हम जो भी अच्छे अच्छे क्रियाकलाप कर रहे हैं जिसको को जिससे हमको सुख और शांति आनंद मिलता है, वो सारा का सारा ज्ञान विज्ञान हमारी माँ का नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे गुरुओं का नहीं है, ऋषियों मुनियों का नहीं है, किसी का भी नहीं है, सारा ईश्वर का है। और जिन वस्तुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं उन वस्तुओं का मूल कारण जो है वो ईश्वर है। ये कपड़ा है, मकान है, भोजन है, वस्त्र है, और भी जितने साधन उपसाधन सुविधाएं, उनको प्रयोग करने का जो ज्ञान है वो सारा का सारा ईश्वर का है। आश्चर्य की बात है, जिसने पैदा किया है, रक्षा कर रहा है, पालन कर रहा है, उसको हम जान ही नहीं रहे, जानने की इच्छा ही नहीं हो रही। जो अब तक दिया उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है, कोई आभार व्यक्त नहीं करते हैं, अपने आप को अनुग्रहित अनुभव नहीं करते हैं कि ईश्वर आपने कितना अमूल्य शरीर दिया है, कितना ज्ञान विज्ञान दिया है। ऐसा कृतज्ञ व्यक्ति जो है वो सुखी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दोष चाहिए। ऋषि लोग कहते हैं जिसने हमारे लिए उपकार किया है, दिन रात हमारे लिए साधनों को जुटाए हुए है, इस शरीर को जीवित रखे हुए, उसका धन्यवाद नहीं करना, उसके प्रति मन में कोई भी कृतज्ञता की भावना ना होना, उसके लिए कुछ भी समय नहीं निकालना, महाकृतज्ञ व्यक्ति है। इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, कोई अपनी आंख देने को तैयार नहीं है। भिखारी आदमी जो है रुपये रुपये दो दो रुपये मांगता है, कोई से कहे तुम्हें लाख रुपए दे देंगे, दस लाख दे देंगे, अपनी आंख दे दो आप, नहीं देगा। बहुत कीमती शरीर है ये। और जो भी हम संसार के अंदर इन भोग्य पदार्थ जो भी हमारे पास में है, ये सब मूल रूप से ईश्वर का बनाया हुआ है। आंख और नाक और कान और मन और बुद्धि, ये शरीर, रंग रूप आकार शक्ति बल नीति, ये मकान, ये पत्थर, ये सीमेंट और लोहा लक्कड़, ये वस्त्र, जो कुछ भी हमारे सामने है उसका मूल कारण ईश्वर है। ये बहुत बड़ी कृतज्ञता है हमारी। ये वैसी स्थिति है जैसे कोई व्यक्ति हमको उपहार के अंदर बहुत बड़ा मकान दे दे, करोड़ों रुपए का बंगला दे दे, कोठी दे दे, उसमें नौकर चाकर भी है, बिजली भी है, फ्रिज भी है, एसी भी है, कालीन भी है, पात्र भी है, खाने पीने का सामान भी है, सब कुछ उसके अंदर है, और हमको गिफ्ट रूप में दे दे, उपहार रूप में, और चला जाए, कभी लौट करके हमारे पास में आए मिलने के लिए। विचार कीजिए, विचारने की चीजें हैं ये। करोड़ों रुपए का मकान और साधन सुविधाएं, टीवी है, टेलीफोन भी है, मोबाइल भी है, फ्रिज भी है, एसी भी है, लिफ्ट भी है, नौकर भी है, चाकर भी है, सब कुछ गिफ्ट में दे दे, और वो व्यक्ति हमारे घर में लौट करके आए कभी, हम उसकी ओर देखे ही नहीं, बिठाए नहीं उसको, उसके लिए दरवाजा भी न खोले, कल्पना करो कैसा होता। हम किसी को बहुत बड़ी चीज दें, कोई लाख दो लाख की, या उसका बहुत बड़ा काम कर दें, हम तन मन धन लगाएं, रात और दिन एक करके उसके लिए उसका काम करें, सहायता करें, हम सहयोग करें, हम लंबे काल तक करें, और हम उसके पास में कभी जाएं वो हमारी ओर देखे ही नहीं, बात ही ना करे, कैसा लगेगा हमको। अरे मैंने उसके लिए इतना तन मन धन लगाया, जागा, दौड़ा, भागा, कष्ट उठाए मैंने, वो देख ही नहीं रहा आज मेरे को, बात ही नहीं कर रहा है, कैसा अनुभव होगा, बहुत बुरा अनुभव होगा। ऐसा ईश्वर करता होगा, निश्चित जानिए। ऋषि लोग कहते हैं जो ये ईश्वर है जिसने जीवन दिया है, जो कण कण में व्यापक है, हर समय हमारी सेवा कर रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, हमारे हृदय को चला रहा है। हम अपने आप जीवित नहीं है, प्रकृति के कारण नहीं है, ईश्वर के कारण जीवित हैं हम। हृदय न चलाए, रक्त संचार न करे, खाए पिए को पचाए नहीं, अपने अपने संस्थान में पहुंचाए नहीं, बेकार कचरे को, वेस्टेज को निकाले नहीं, क्या हो हमारी हालत। दो दिन कब्जी हो जाए क्या होगा, दस्त लग जाए क्या होगा, नींद ना आए क्या होगा, महाकृतज्ञ व्यक्ति, इसको महापापी कहा गया है, महाकृतज्ञ और महामूर्ख कहा गया है, महामूर्ख जिसने हमको पैदा किया है, खिला रहा है, पिला रहा है, रक्षा कर रहा है हमारी, उसको दस मिनट के लिए याद नहीं करना, धन्यवाद भी नहीं करना उसका, बहुत बड़ा कमी है ये। हम घटा सकते हैं अपने साथ में, उदाहरण मैंने दिया आपको, बुद्धिमान व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, आर्य व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो धन्यवाद करता रहता है, करता ही रहता है। ऋषि लोग कहते हैं जब समय मिले इसका धन्यवाद करो, करते रहो बारंबार, बार बार बार बार करो, हर चीज को देख करके धन्यवाद करो, ईश्वर आपका धन्यवाद है, अपने शरीर दिया है, जान भी जान दिया है, ये श्वास प्रश्वास आप दे रहे हैं, मैं जीवित हूं, मैं आज मरा नहीं, मैं रोगी नहीं, मैं लंगड़ा नहीं हुआ, काणा नहीं हुआ, लूला नहीं हुआ, अंधा नहीं हुआ, मैं हो सकते हैं, होते हैं, हमारी भी स्थिति ऐसी बनेगी, बन सकती है, जवान भी लंगड़ा हो जाता है, लूला हो जाता है। विचार करें महानुभाव, इतना कृतज्ञ आदमी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। जिनका अपने माता पिता के साथ में संबंध अच्छा है, उनकी सेवा करते हैं, संपत्ति उनको मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, प्रसन्न होते हैं वो, और आज देखने में आता है लाखों व्यक्ति मिलेंगे जो अपने बेटों को धन संपत्ति नहीं देते हैं, औरों को दे देते हैं। ईश्वर से संपत्ति हमने प्राप्त की नहीं है, जो सबसे समान रूप से बढ़ती है सार्वजनिक रूप में, वो तो मिट गई, मिल गई, शरीर मिल गया, आंख मिल गई, कान मिल गई, सब कुछ मिल गया। बाकी जो उसे प्राप्त कर सकते हैं वो किया ही नहीं। इतनी बड़ी संपत्ति है ईश्वर के पास में। ये आवाज ना करो जी, इतनी बड़ी संपत्ति है दुनिया में कोई नहीं दे सकता, न मां न बाप न पिता न भाई न गुरु न आचार्य, लेने वाले नहीं, मूर्ख हम। झोपड़पट्टी में जैसे रहता है ऐसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारी स्थिति है। यदि हम प्रयास करें ईश्वर के प्रिय बन जाएं, प्रिय ईश्वर के, इससे अधिक प्रिय प्रेम किसी से ना हो, बहुत कुछ मिल सकता, महान आनंदित बन सकते हैं, जैसे ऋषि लोग बने थे, आज भी जो होंगे हैं। इतनी शांति और सुख और आनंद और तृप्ति और संतोष और निर्भीकता और स्वतंत्रता मिलती है ईश्वर से, हम कल्पना ही नहीं करते हैं, हमारे मन में है ही नहीं, विश्वास ही नहीं है। तो विश्वास नहीं, श्रद्धा कैसे बनेगी, रुचि कैसे होगी, तपस्या कैसे करेंगे, त्याग कैसे करेंगे, कष्ट कैसे उठाएंगे, हम नहीं उठा रहे हैं, श्रद्धा ही नहीं है। न श्रद्धा है न विश्वास है। धन पे विश्वास है हमको, पैसे पे विश्वास है कि 25-50 लाख होंगे, करोड़ 2 करोड़ होंगे, बढ़िया मकान होगा, सोना चांदी होंगे, उससे हमारी रक्षा होगी, हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे। ईश्वर के प्रति विश्वास ही नहीं कि ईश्वर भी सुख देता है, बिना धन के सुख देता है, बिना मकान के, बिना कपड़े के, बिना अच्छे साधन सुविधाओं के अंदर तृप्त कर देता है, किसी की आवश्यकता ही नहीं रहती है, इतना तृप्त कर देता है। आगे चल करके तो ऐसी स्थिति होती है मकान की आवश्यकता नहीं उसको, धन की भी आवश्यकता नहीं, रोटी की भी आवश्यकता नहीं, माता पिता की आवश्यकता नहीं, पति पत्नी, पत्नी को पत्नी की, पत्नी को पति की आवश्यकता नहीं, बेटे पोते की आवश्यकता नहीं, भर देता है आनंद से, इतना निर्भीक बना देता है कि बिना मकान के, बिना पत्नी के, बिना बच्चों के, बिना धन संपत्ति के भी संसार में सुखी रह सकता है और सुखी दुनिया को कर सकता है। विश्वास नहीं हमारा, हम भगवान को मानते मानते हैं केवल, ध्यान देना, मानने से कुछ नहीं होता है कि मैं भगवान में विश्वास करता हूं, जानना भी चाहिए भगवान है कैसा। भगवान को हम जानते नहीं हैं तो मानने का कोई अर्थ ही नहीं है। जानना और स्वीकार करना ये सत्य है, मैं ऐसा करूंगा, मैं जानना, आगे और चल के एक कार्य और है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। सुन लिया, मान लिया, स्वीकार भी कर लिया, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता है कुछ नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन जितना करता है उतना लाभ होता है। हमारी क्या स्थिति है, मिठाई को देखते हैं केवल मात्र, मिठाई देख ली, मिठाई का चित्र देख लिया, कुछ तो चित्र देख लेके बस पूजा कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ वास्तविक प्रत्यक्ष मिठाई देख लेते हैं, बहुत थोड़ा लाभ होता है, सूंघ लेते हैं उसको, बड़ी अच्छी सुगंध है, रंग को देख लेते हैं, थोड़ा बहुत चख भी लेते हैं, चखने से प्रेम, चखने से आनंद नहीं मिलता है, पूरा पेट नहीं भरता। और तो पूरी मिठाई खाते हैं, पेट भरते हैं तो आनंद आता है, शक्ति मिलती है, बल मिलता है, तृप्ति होती है, संतोष होता है। ऐसे ईश्वर के विषय में, ईश्वर ऐसी मिठाई है जिसको केवल देखना ही नहीं, मानना ही नहीं, जानना ही नहीं, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ईश्वर ने कह दिया ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, ये काम करना है तो करना है, बस। ऋषि लोग लिखते हैं केवल नाम लेते रहे, ओम ओम ओम, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण के जीवन को जाने नहीं, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाए नहीं, राम के जीवन के साथ अपना जीवन को बनाए नहीं, ऐसे ही ओम को हमने जान लिया, ओम को जानते नहीं। ये वास्तविकता है, ये यथार्थ बात है, ओम क्या है, उसका स्वरूप कितना है, कितने गुण कर्म स्वभाव है उसके, ईश्वर के विषय में 2% जानते हैं कई, तो 5% जानते हैं बस, 2-4-5% जानने से ईश्वर को ईश्वर का आनंद नहीं मिलता, केवल जानना ही नहीं। जितने अधिक ईश्वर के गुणों को जानेंगे हम, उतना अधिक आनंद बढ़ेगा। जानेंगे नहीं, जितनी जितनी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ये जो मैं काम कर रहा हूं ईश्वर ने कहा है, हाँ कहा है मैं करूंगा, मैं इस समय उठना है, ईश्वर कहता है 4 बजे उठो, ईश्वर कहता है उठ करके उषापान करो और भ्रमण करो, शुद्धि शौच आदि से जाकर के निवृत्त हो, दातुन करो, व्यायाम करो, अच्छी प्रकार से स्नान करो, ये ईश्वर ईश्वर की आज्ञाएं हैं, ध्यान करो, संध्या करो, यज्ञ करो, वेद पाठ करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, दान दो। अब जो प्रारंभिक काल में 6-7-8 बजे तक जो आज्ञाएं 8-1, उनमें से कितनी पालन करते हैं हम? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, स्वार्थी मत बनो, लोभी मत बनो, निंदा मत करो, चुगली मत करो, ईर्ष्या मत करो, अहंकारी मत बनो, सकामी मत बनो, सहनशील बनो, धैर्य बनो, 50 अध्याय हैं, उनका पालन करते नहीं है। मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, मेरा ईश्वर पर विश्वास है, और मैं मंत्र भी बोलता हूँ, सन्नो देवी रविष्ठ है, संध्या भी करता हूँ मैं, लेकिन और काम करते नहीं है। तो ईश्वर का मानना कितना हुआ? 1%, 2%, 5%। जैसे मिठाई देख करके एक टुकड़ा तोड़ करके खा लिया, उससे थोड़ा बहुत स्वाद तो आ जाएगा, पेट की तृप्ति नहीं होगी। ऐसे ही बहुत कम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो जीवन में आनंद ही उतना ही है, ज्ञान विज्ञान ही उतना ही है, धैर्य उतना ही है, तृप्ति उतनी है, निर्भीकता उतनी है, संतोष उतना ही है। जितनी मात्रा में, जितनी जितनी मात्रा में ईश्वर को हम जानेंगे, समझेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उतनी मात्रा में ज्ञान विज्ञान अधिक बढ़ करके और आनंद और शांति और प्रसन्नता, संतोष, तृप्ति, निर्भीकता, स्वतंत्रता मिलेगी। केवल मानने से नहीं होगा। ईश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हम आपके ज्ञान विज्ञान को ठीक प्रकार पढ़ करके, सुन करके, विचार करके, चिंतन करके, हम उस ज्ञान विज्ञान को अपने हृदय में, अपने मन में, बुद्धि में स्थापित कर रहे हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, उसके विपरीत हम कोई भी कार्य ना करें, उसके अनुसार हमको जीवन चलाएं, उसके अनुसार हम बोलें, उसके अनुसार हम विचारें। हमारा विचार ना ईश्वर के बिल्कुल विरुद्ध है, हमारा बोलना ईश्वर के विरुद्ध है। बताए कौन? कोई विज्ञानी व्यक्ति हो, योगी हो, आध्यात्मिक आदमी, गुरु, अच्छा, या स्वाध्याय करें, या श्रेष्ठ पुरुष हो, या ध्यान करें तो पता चले कि मैं कितना पानी में हूं। दिन भर व्यक्ति क्रोध करता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, स्वार्थी बना रहता है, अहंकारी लोभी बना रहता है, और फिर कहता है मैं ठीक हूं, मैं तो ईश्वर को मानता हूं। मैं क्या मानता है? एक लेबल लगा दे, वैसे कोई लेबल लगा ले, मैं लखपति हूं, मैं करोड़पति हूं। मैं लेबल लगाने से कुछ नहीं होता, लेबल लगाने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। जिसके पास में घर के अंदर 10-20 लाख रुपए है, बैंक में 25-50 लाख रुपए है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, उसको विश्वास होता है, आनंद मिलता है उसको, जब चाहे खर्च कर सकता है, खा सकता है। जिसके पास है ही नहीं, न पास में है, न अलमारी में है, न बैंक में है, न किसी और को दिया हुआ है, वो ठंड ठंड गोपाल खाली क्या करेगा? हमारे पास है क्या? हम कहां सुखी इतने? क्योंकि है ही नहीं सुख उत्पन्न करने वाले कारण। संध्या नहीं, स्वाध्याय नहीं, ध्यान नहीं, भ्रमण नहीं, त्याग नहीं, तपस्या नहीं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कितना हो रहा है? 2-5% होता है बस, बाकी तो मनमानी करते हैं हम। तो ईश्वर का आनंद मिलेगा कैसे? और नहीं मिलेगा तो विश्वास भी नहीं होता है। कुछ करें तो कुछ मिलेगा, कर ही नहीं रहे नहीं मिलेगा तो अविश्वास बना रहेगा, श्रद्धा नहीं होगा। कुछ पहले कुछ करें, पहले पुरुषार्थ करेंगे तो ईश्वर की ओर से आनंद मिलेगा। अपनी ओर से हम कुछ करते नहीं है तो आनंद मिलेगा क्या हमको? नहीं मिलता। इसलिए योजना बना करके, संकल्प करके, प्रतिज्ञाएं करके कि मुझे ईश्वर की आज्ञाओं का अधिकाधिक पालन करना है, खाने का, पीने का, उठने का, पहनने का, बोलने का, लेने का, देने का, विचारने का। जीवन हमारा उल्टा है, ईश्वर की आज्ञाओं के, और आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, निर्भीकता चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक और लौकिक नहीं होगी। जितनी मात्रा में करते उतना मिलेगा, ये तो हिसाब है। जितनी मजदूरी करेंगे उतना पैसा मिलता है, जैसा कर्म वैसा फल। ईश्वर के आनंद को और शांति को और ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं? 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्नों में से हम 2, 3, 4, 5 का हल करेंगे, बाकी खाली ब्लैंक छोड़ देंगे तो 100 नंबर कहाँ मिलने वाले हैं? 5-7 नंबर मिलेंगे, 100 नंबर नहीं मिलेंगे। आज हमारी स्थिति यह है, कभी भी कहीं भी कोई भी आकर के घटना घटती है या कोई हमको कह देता है, दुखी हो जाते हैं। दिन में 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार दुखी होते हैं। दुखी नहीं, क्रोध भी आ जाता है, ईर्ष्या भी होती है, खिन्न भी हो जाते हैं, म्लान भी हो जाते हैं, और भी पता नहीं अशांति और दुख भय चिंता पैदा हो जाती है। क्यों? आज्ञाओं का पालन है ही नहीं। कहाँ माने, ये को मानना थोड़ी है, मैं ईश्वर को मानता हूं। मैं केवल मानना नहीं, आज्ञाओं का पालन करना। ऋषि लोग लिखते हैं कि ईश्वर की उपासना क्या है, ध्यान क्या है, भक्ति क्या है, पूजा क्या है। कि ईश्वर की उपासना, भक्ति, पूजा, मानना, स्वीकार करना, ये है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ये विचारने वाली बात है। हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, ओम के माध्यम से। परमेश्वर ऐसी बुद्धि बना दो कि आपको केवल मात्र जाने नहीं, माने नहीं, आपकी आज्ञाओं का पूरा पालन करने का हम पुरुषार्थ करें, तपस्या के साथ में, त्याग के साथ में, सहनशीलता के साथ में, ऐसी भावना बनानी है और मन ही मन में ये श्रद्धा उत्पन्न करनी है कि यदि मैं ऐसा करूंगा निश्चित रूप से मेरे को ईश्वर ज्ञान भी ज्ञान देगा, बल देगा, साहस देगा, पराक्रम देगा। आंखें बंद करेंगे, सीधे होके बैठना है, पहले प्राणायाम करेंगे 3 बार। सांस भरिएगा शरीर में, जब घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे श्वास को छोड़ देना है। इस समय संसार की किसी भी वस्तु का स्मरण नहीं करना है, न घर, न परिवार के लोग, न मित्र, न साथी, न दुकान, न व्यवसाय, न कार्यालय, कुछ भी नहीं। किसी का भी स्मरण नहीं करना, अपना भी नहीं करना। मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, कितनी आयु है, कैसा रंग रूप है, क्या पढ़ा लिखा हूँ, कितना धनवान हूँ, कुछ नहीं स्मरण करना। यहाँ तक कि मैं कहाँ बैठा हूँ ये भी ध्यान नहीं देना। केवल और केवल और केवल अपने आप का ध्यान रखना कि मैं एक चेतन जीवात्मा हूँ और ईश्वर में मैं डूबा हुआ हूँ। ईश्वर मेरे आगे पीछे दाएं बाएं हैं, अंदर भी है। दोबारा फिर श्वास भरेंगे, घबराहट हो तो सांस को वापस छोड़ देना है। मन ही मन में ईश्वर के विशेष गुणों का चिंतन करना है। भू हो, हे परमेश्वर आप हमारे जीवन के आधार हो। भुवः, हे परमेश्वर आप हमारे दुखों को दूर करने वाले हो। स्वः, हे ईश्वर आप हमें अनेक प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले हैं। महः, हे ईश्वर आप महान हैं, आपसे महान अधिक और कोई नहीं है। हे परमेश्वर जनः, आप हमें उत्पन्न करने वाले हैं, आप ही ने शरीर दिया है, बुद्धि दी है, अंग प्रत्यंग दिए हैं। तपः, हे परमेश्वर आप महान तपस्वी हैं और हमको भी तपस्वी बनाने वाले आप हैं। सत्यम, हे प्रभु आप हमेशा सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही करते हैं, सत्य ही विचारते हैं, कभी भी झूठ छल कपट का व्यवहार नहीं करते हैं। हमें भी ऐसा बनाओ। दोबारा फिर श्वास भरेंगे। जब घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे छोड़ देना। रुकेंगे, सुनेंगे फिर। जैसे किसी रोगी को, जो बहुत बड़ा रोगी होता है, उसको डॉक्टर कहता है ये गोली जो है अब दिन में आपको 6 बार लेनी है, ये सिर्फ जो है आपको 6 बार पीना है, ये जो चूर्ण है आपको 8 बार लेना है, तब बचोगे आप, रोग बढ़ जाएगा, मर जाएंगे। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में हम महारोगी हैं, नास्तिक बन करके विचरण करते हैं, हम कभी स्मरण ही नहीं ईश्वर का। क्या वह प्रातःकाल 10-15 मिनट के लिए बैठ करके शन्नो देवी रविष्ट ऐसे हमने मंत्रों का उच्चारण कर लिया, बाकी दिन भर कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते। जिस रोगी को 10 बार 12 बार 15 बार गोली है, टेबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन है लगाने के लिए कहा है, वो नहीं लेगा गोलियां, इंजेक्शन नहीं लेगा, सिरप नहीं लेगा, तो क्या होगा, मरेगा। ऐसी स्थिति हमारी है, मरेगा। यदि हम दिन में कम से कम 2-4 घंटे तो स्मरण करें, बीच में भी कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। गोली लेने में कितना समय लगता है, मुंह में डाली, पानी पिया, गोली ले ली। ऐसे ईश्वर के विषय में ऐसा ही है। ऋषि लोग कहते हैं, ऋषि तो कहते हैं हमेशा लेते रहो गोलियां, लेते रहो आप निरंतर, ये श्वास लेते हैं ऋषि लोग, तो श्वास के साथ ईश्वर का स्मरण करते हैं। 1 मिनट के लिए भी ईश्वर को छोड़ते नहीं है, 1 मिनट के लिए भी छोड़े मृत्यु। आईसीयू में लोग होते हैं ना, जब तक ऑक्सीजन चलती रहेगी तब तक वो ठीक काम करता रहेगा, ऑक्सीजन समाप्त हुई, राम बोलो भी राम, राम नाम सत है, ईश्वर को छोड़ा और मर गया। मरने का मतलब क्या है, शारीरिक मृत्यु नहीं, आध्यात्मिक मृत्यु जाती है। ईश्वर को जो छोड़ देगा वो झूठ बोलेगा, वो क्रोध करेगा, ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, छल कपट करेगा, न्याय करेगा, स्वार्थी बनेगा, लोभी बनेगा, अहंकारी बनेगा, अनर्थ कार्य करेगा। ईश्वर को छोड़ा, छोड़ते ही, इसलिए ऋषि लोग कभी भी ईश्वर को छोड़ते नहीं है, श्वास प्रश्वास के साथ में ईश्वर की अनुभूति बनाए रखते हैं मन के अंदर, ईश्वर है, कभी छोड़ते नहीं। या किसी की नाक बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, सेरोटेप लगा दो, क्या होगा। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति की स्थिति है, जो जितने काल तक ईश्वर को छोड़े रहता है उतने काल तक मरा हुआ होता है, यही मृत्यु है। आप विचार करो, ये मरा हुआ जीवन हमारा जितने काल तक ईश्वर को छोड़ देते हैं, यही प्रयास है, पुरुषार्थ यही है, तपस्या यही है। हम जो खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, सब कुछ काम करते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि ईश्वर को अधिक से अधिक स्मरण करें, अधिक से अधिक ईश्वर को अपने मन में बनाए रखें। ये बहुत बड़ा दोष है हमारा। आश्चर्य की बात तो ये है, हमें पता ही नहीं है हम झूठ बोलते हैं, और नहीं बोलना चाहिए। हमारा दुखों का कारण हम मान लेते हैं धन की कमी है, धन की कमी को हम मान लेते हैं। धन नहीं है, बड़ा मकान नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है, भोजन अच्छा नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, इसको कारण मानते हैं। लेकिन बड़ा रोग क्या है? रोग तो दूसरा ही है, रोग यही है, नास्तिकता। जिसके पास कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, रोटी नहीं है, पत्नी नहीं है, पति नहीं है, कुछ भी नहीं, ईश्वर है, सब कुछ मिल जाता है उसको। विचार करने का ढंग नहीं आया, जान भी जान प्राप्त नहीं किया, ईश्वर के विषय में हमने जाना ही नहीं। असल बात तो ये है, विश्वास कैसे होगा? ईश्वर कितना बड़ा है, कितना आनंद का, शक्ति का, ज्ञान का, धैर्य का भंडार है, हमने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। तब जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो प्रयास क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया आपको, हमें धन पे, संपत्ति पे, पत्नी पे, पति पे, बच्चों पे, सुविधाओं के ऊपर, इन पे अधिक विश्वास है कि इनके कारण हमारी रक्षा होगी। रक्षा क्या है? ये तो मरा हुआ है। बिना ईश्वर के कितनी धन संपत्ति, साधन सुविधाएं, क्यों ना मरा हुआ है? क्योंकि ईश्वर का आनंद नहीं मिल रहा है, बल्कि और झूठ बोलता है। ये विचार करने वाली बातें हैं। अभी ध्यान कर लिया, बाहर निकलते बस उसको भूल के ईश्वर है ही नहीं, कोई जैसे कोई चीज है ही नहीं, बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इतने से कुछ नहीं होता। खीर बनाते हैं, 10 किलो की खीर बनाई और 2-4 चम्मच उसमें मिठाई चीनी डाल दी, मीठी बनेगी? नहीं बनेगी। वो ऐसी स्थिति हमारी है। थोड़ा सा ईश्वर के विषय में ध्यान करते हैं, थोड़ा समय लगाते हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं, थोड़ा विचार करते हैं, थोड़ी सी आज्ञाओं का पालन करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेबल लगाने वाली बात है, झूठा लेबल। प्रयास करें हम। जप करेंगे ईश्वर के माध्यम से, 3 शब्दों को लेंगे, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः। अर्थ को जाने, हे ओम, आप हमारे उत्पादक हैं, रक्षक हैं। ओम भुवः, हे ईश्वर, आपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सा ज्ञान विज्ञान आपने हमको दे रखा है वेदों में, और वेदों के अनुसार ऋषियों ने दर्शन में, उपनिषद में, अन्य ग्रंथों के अंदर आपने ये ज्ञान विज्ञान दिया है। स्वह, आप सुख की प्राप्ति कराने वाले बहुत से ज्ञान विज्ञान को हमने दिया है, साधन दिए हैं, सुविधाएं दी हैं, उनका प्रयोग करके उपयोग में लाके हम सुखी हो सकते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, आपका धन्यवाद है। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः। हे उत्पादक, दुखों को दूर करने वाले, बंधनों को दूर करने वाले, स्वः, सब प्रकार के सुखों को देने वाले ईश्वर, ऐसी मन में भावना बनानी है। एक बार मैं बोलूंगा, 2 बार बोलेंगे हम। एक एक शब्द को मैं 2 बार बोलूंगा, आपको भी 2 बार बोलना है। दूसरे शब्द को मैं 2 बार बोलूंगा, आपको भी 2 बार बोलना है। 2-2 बार ध्यान देना, लेकिन शब्द नहीं बोलना है, अर्थ भी मन में करना है। ओम भूः, हे ओम, हे मेरे पिता, मेरे रक्षक, आप मेरे जीवन के उत्पादक हैं, रक्षक हैं, पालक हैं, पोषक हैं, ऐसी मन में भावना बनानी है। सीधे होके बैठेंगे, ओम भूर, ओम भूर, बोलिए ओम। मन में विचार करें, हे ईश्वर, हे भू, आप हमारे जीवन के उत्पादक हैं। ओम भुवः, ओम भुवः, बोलिए। शब्द नहीं बोलना है, शब्द का अर्थ करना है, उससे भी आगे प्रार्थना करनी है। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमको जीवन दिया है। आपके बिना कोई जीवन दे नहीं सकता, हम अपने आप शरीर को बना नहीं सकते। ये सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के जो पदार्थ हैं, ये आपने हमारे लिए, हमारे सुख के लिए दिए हैं परमेश्वर, ताकि हम जीवित रह सकते हैं। ये वृक्ष, वनस्पति, कंद, मूल, फल, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, जितने भी हैं, पशु पक्षी, कीट पतंग, सारा ब्रह्मांड जो है आपने बनाया हमारे लिए, आपका धन्यवाद है। कितना सुंदर अमूल्य शरीर बनाया है। छोटी सी आंखों से सारे संसार को देखते हैं, छोटे से कानों से हजारों प्रकार के व्यक्तियों की वाणी को हम जान लेते हैं, जीवा से हजारों प्रकार के पदार्थों का ज्ञान हमको होता है, और बुद्धि से, मन से कितने विशेष कार्य करते हैं परमेश्वर, आपका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद करें मन ही मन में, फिर बोलेंगे। ओम भूर, ओम भूर, ओम भुवः, ओम स्वाहा। केवल यहीं पर इतना सा हमने जप कर लिया, चिंतन कर लिया, विचार कर लिया, ये पर्याप्त नहीं है। दिन में भी जब भी समय मिले, यदि भी बहुत सी कक्षाएं हैं, खाने का, पीने का, नाश्ते का बहुत से कार्य हैं, फिर भी ध्यान देना, फिर भी हम एक घंटा निकाल सकते हैं, दो घंटे भी निकाल सकते हैं, तीन घंटे भी निकाल सकते हैं, यदि व्यक्ति विचार कर ले रोटी खाने के, भोजन करने के, नाश्ता करने के अतिरिक्त, दिनचर्या करने के अतिरिक्त, कक्षाओं में जाने के अतिरिक्त, जितना भी समय है वो समय आपके पास में कई घंटे हैं। मैं आज दिन भर जहाँ तक संभव होगा, मैं इस तीन महावृत्तियों का, महाव्याहृति, इनका स्मरण करने से, इनके अर्थ का चिंतन करने से दुख नहीं आता है, दुख को दूर हो जाते हैं, उसके दुखों को नष्ट कर देता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जब ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो प्रयास करें कि दिन में दो बार, चार बार, छः बार, आठ बार, दस बार, पंद्रह बार, बीस बार, जरूरी नहीं है कि आप एक घंटे, आधा घंटा करें, पाँच मिनट के लिए भी करें, बैठ करके कहीं भी, चलते फिरते करें, लेट करके करें, दो मिनट के लिए करें, चार बार पांच बार आपने स्मरण कर लिया इन तीन शब्दों का, दस बार कर लिया, पंद्रह बार कर लिया, देखना क्या प्रभाव होता है। बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, प्रयोग करके देखिए। इसी का नाम क्रियात्मक योग है। ये आज दिन के अंदर कम से कम पंद्रह बार, कम से कम पंद्रह बार, दो दो मिनट के लिए बैठ करके, लेट करके, खड़े होकर के, चलते हुए, जहां कहीं भी आप हैं, इनका स्मरण करके देखें। आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति बनती है। स्वयं अनुभव कर लेना आज, कहीं भी समय निकाल करके। एक बार फिर बोलेंगे, ईश्वर प्रणिधान बनाना मुख्य है। आंखें बंद करते ही सारे संसार को भुला देना होता है और मन में भावना बनानी होती है, ईश्वर मेरे आगे है, पीछे है, दाएं हैं, बाएं हैं, ऊपर है, नीचे है, मेरे अंदर है, ईश्वर मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, उससे छुप करके मैं कोई काम नहीं कर सकता। जो भी विचार रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, एक एक क्रिया को जान रहा है मेरी। ऐसी मन में भावना बना करके इसका स्मरण किया जाता है। ओम भूर, बोलिए बंद करके कम से कम पांच बार इन तीन तीन शब्दों का उच्चारण करना है, अत्यंत श्रद्धापूर्वक, सबको भुला करके। आप कहां बैठे हैं, पास में कौन है, बल्कि अपने आप को भुला दो, शरीर को भुला दो। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, सबको भुला करके मैं आत्मा हूं और ईश्वर के अंदर डूबा हुआ हूं, ईश्वर मेरे में है, मैं ईश्वर में हूं, ऐसा विचार करके इन तीन शब्दों का पांच बार उच्चारण करेंगे। कीजिए प्रारंभ।